просвіту було заборонено. Відродилася просвіта лише в роки сучасної незалежності. Протягом 131 року живе українська елітна організація «Просвіта». Вона об'єднує, цементує українство. Її можливості ще далеко не вичерпані, але вони не безмежні. Потрібні радикальні політичні сили. Друга половина 19 століття в Україні протікала під ясним промінням Шевченкового генія. Про те, який вплив мали твори великого Кобзаря на українство, можна судити зі слів визначного українського письменника, історика літератури, публіциста, критика Олександра Яковича Кониського 1836-1900 роки, автора книги про Тараса Шевченка. «Я з щедрої Тарасової руки напився з повної чаші народних сліз. Гіркі вони, і не сказати, які гіркі. Зате з ними влилася в мої жили і та тиха, гаряча любов до рідного краю і народу, що цілий мій вік гріє мене, духотворить, піддержувала, коли траплялося спотикнутися, і не давала мені валятися гнилою колодою». Кониський. Тарас Шевченко Грушівський. Київ, 1991 рік. Сторінка 3. Оте прагнення не валятися гнилою колодою було і залишається визначальною рисою української еліти вищого класу. На літературній та громадській арені, як продовжувач справи Тараса Шевченка, з'явився гігант української думки Іван Якович Франко. 1856-1916 роки. Він настільки популярний і знаний в Україні, що мені не випадає багато говорити про життя і діяльність цієї видатної особистості. За своє життя він виконав титанічну працю, перевершив усіх наших літературно-громадських діячів за кількістю створених ним національних скарбів. Петлюра назвав Франка поетом національної честі, національної гордості. І це було правдою. Великий Франко робив усю Україну духовно великою, інтелектуально високою. На його творах, як і на творах Шевченка, виховувалися всі покоління свідомих українців, а також українська еліта всіх величин. Вірніше, свідомі українці ставали такими завдяки духовній скарбниці Шевченка Франка. Боровся за українство всіма доступними силами і можливостями. Прагнув зробити нас кращими. Себе не щадив. Гартував свою зброю, слово. Тримався берега правди. Звертаючись до матері землі, просив: «Дай і вогню, щоб ним слово налити. Душі стрясать, громовую дай власть, правді служити, неправду палити, вічну дай страсть». Ненавидів тих, хто експлуатує і нищить нас. Це хижі беркути. Я не люблю тебе, ненавиджу, беркуте, за те, що в грудях ти ховаєш серце люте, за те, що кров ти п'єш, на низьких і слабих з погордою глядиш, хоч сам живеш із них, за те, що так тебе боїться слабша тварь. Ох, як багато беркутів пили з нас кров.